Tu Trójka, środa, 17 dzień maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwulatek, który wypadł z okna bloku na łódzkich Bałtach, jest w ciężkim stanie. Jego matka usłyszy zarzuty. Na Warmii i Mazurach szacowanie strat po wiosennych przymrozkach, a we Włoszech najnowsze dane demograficzne, które plasują ten kraj w ogonie unijnych państw. Na początek jednak w serwisie Trójki Dolny Śląski najnowsze ustalenia po wybuchu w fabryce prochu w Mąkolnie. 17 osób rannych, 2 wciąż poszukiwane. Taki jest bilans tej eksplozji. Budynek zawalił się, strażacy czekają na policyjnych specjalistów, którzy ocenią, czy można prowadzić poszukiwania w gruzowisku, bo nadal jest tam proch, mówił kilka minut temu Piotr Grzyb z Dolnośląskiej Straży, który jest na miejscu wypadku. Czekamy na specjalistów, pirotechników z policji, żebyśmy z nimi razem mogli ocenić to, w jakim stanie możemy naruszać to gruzowisko, na ile możemy w nie wejść, na ile możemy naszym sprzętem tam działać, ponieważ to są działania nietypowe, ponieważ w tym gruzie jest jeszcze wymieszany proch. Ludzie, którzy zaginęli, to pracownicy zakładu. Matka chłopca, który wczoraj wypadł z okna na 4. piętrze na łódzkich Bałtach, prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 35-latka była pijana, miała ponad 1,3 promila alkoholu. Prokuratura oskarża kobietę, ale dopiero po wynikach badań dziecka, które przeprowadza biegły, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Zapoznaję się z dokumentacją medyczną. Czekamy na opinię, która będzie podstawą ostatecznego kształtu zarzutu, który zamierzamy przedstawić. Stan zdrowia dwulatka jest ciężki, mówi o tym rzeczniczka Centrum Zdrowia Matki i Polki Beata Aszkielaniec. Dziecko leży u nas na chirurgii, jest w stanie ciężkim, natomiast chcę powiedzieć, że życiu nie zagraża nic, bo to lepiej nie mówić, ale jest bardzo poturbowane. Matce chłopca może grozić nawet do 5 lat więzienia. Parlament Europejski chce szybkich działań związanych z Brexitem. Europosłowie ocenili wyniki posiedzenia Rady Europejskiej dotyczące negocjacji z Londynem. Zdając relacje z ostatniego szczytu, Donald Tusk podkreślił, że jako pierwsze muszą zostać uporządkowane warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Nie będzie żadnej dyskusji o przyszłych relacjach, dopóki nie zostanie poczyniony wyraźny postęp dotyczący warunków wystąpienia z Unii. W pierwszej kolejności musimy zadbać o los ponad 4 milionów obywateli dotkniętych Brexitem. Kolejną sprawą będzie kwestia honorowania przez Londyn podjętych zobowiązań finansowych oraz uregulowanie kwestii przekraczania granicy z Irlandią. Dopiero po załatwieniu tego będzie można negocjować kształt dalszych relacji. Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie może być tak, by korzyści Wielkiej Brytanii były takie same jak w przypadku członkowstwa. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Na Warmii i Mazurach szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. Do tej pory do wojewody wpłynęły wnioski z kilkudziesięciu gospodarstw. Przymrozki dotknęły przede wszystkim sadowników. Najwięcej problemów mają rolnicy z gminy Lubawa, mówi Janusz Moszczyński z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Tam powierzchnia szkód jest najwyższa. Uszkodzone zostały uprawy czereśni, wiśni, jabłoni, śliwy, aronii, agrestu, porzeczki czerwonej i czarnej oraz truskawek. W niektórych gospodarstwach straty sięgają niemal 100% upraw. Szacowanie strat przez specjalne komisje ma potrwać około miesiąca. Potem rolnicy będą mogli liczyć na nisko oprocentowane kredyty na wznowienie produkcji, ulgi w składkach na KRUS i w podatku rolnym, a także na zapomogi od ministra rolnictwa. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Na koniec jeszcze raport z Włoch, który pokazuje ten kraj jako państwo starzejących się ludzi i młodych, których zdecydowana większość mieszka z rodzicami. Taki obraz demograficzny przedstawiono w raporcie Instytutu Statystycznego ISTAT. We Włoszech żyje 13,5 miliona ludzi powyżej 65 roku życia, stanowią 22% ludności kraju. To oznacza, że w tej kategorii Włochy są w czołówce Unii Europejskiej, wyprzedziły Niemcy. Pod względem starzenia się ludności Italia zajmuje jedno z najwyższych miejsc na świecie. Aż 68% ludzi, którzy mają do 34 lat, mieszka z rodzicami, co również plasuje Włochy w europejskiej czołówce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie w całej Polsce, tylko miejscami może się chmurzyć, ale nie powinno padać. W Suwałkach 17 stopni, w Słupsku, Zamościu, Tarnowie i Zabrzu 21, w Płocku, Grudziądzu i Sopocie 22, w Gnieźnie, Przemyślu, Legnicy 23, 24 stopnie w Słubicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Kiedy zaś znaleźliśmy ją, okazało się, że nie podróżowaliśmy na skutek A. głębokiego przywiązania do rodziny. I B. I B. braku pieniędzy. No, bliskiej rodziny wprawdzie nie posiadamy, ale za to wyjątkowo przywiązani jesteśmy do dalszej rodziny złożonej ze stryjecznych wujków, przyrodnich ciotek, dziadków babecznych i dziadecznych babek, mlecznych szwagrów i kuzynek trzonowych. A tymczasem pragnienie podróży narosło w nas do tego stopnia, że już obecnie stało się nie do wytrzymania. W dodatku, wraz z latami, dołączyła się do tego pragnienia żądza nieśmiertelności, przejścia do literatury i tym podobne. Jak to w starszym wieku? A jak pogodzić wspomnianą żądzę z wymienionym pragnieniem? No oczywiście wspomnianą żądzę nieśmiertelności pogodzić najłatwiej z pragnieniem podróży, podróżując i pisząc listy z podróży, które oczywiście przejdą do literatury. No tak, tak. Ale tu znowu muszę postawić pytanie. Pragnę zaznaczyć, że przyjaciel mój nie dlatego stawia pytania, że jest idiotą i ciągle czegoś nie rozumie, tylko przeciwnie, będąc człowiekiem rozumnym i wykształconym, stosuje odwieczną platońską metodę uprzystępniania słuchaczowi myśli zawartych w dialogu. No teraz już możesz stawiać. Nikt cię już nie bierze za idiotę. No więc stawiam pytanie. Jak tu podróżować, posiadając wprawdzie dalszą, ale za to jakże nam bliską rodzinę, no i nie posiadając pieniędzy? Odpowiedź brzmi: nijak tu podróżować. Bo nieutulona tęsknota za rodziną zatruje nam każdy dzień rozłąki z nią, a z drugiej strony, no bez pieniędzy nie ma co i marzyć o podróżach. A więc trzeba w takiej sytuacji A. pozbyć się ukochanej rodziny, żeby za nią nie tęsknić. I B. uzyskać pieniądze, żeby za nie podróżować. Czy to już koniec pytań? A skądżeżby znowu? Bo teraz z kolei żre nas ciekawość. Jak pozbyć się kochanej rodziny? I dręczy niepewność. Jak zdobyć pieniądze? No właśnie. I tu nam żartym i dręczonym przyszedł z dużą pomocą nadarzający się właśnie Festiwal Filmów Angielskich, a zwłaszcza takie jego pozycje jak zabić bogatego wujaszka, jak zabić starszą panią i szlachectwo zobowiązuje, czyli jak wybić do nogi pretendentów do spadku i dziedzictwa. Tak, przyjaciel użył określenia pomoc i słusznie, bo rozwiązania problemu festiwal nam nie przyniósł. Nie. Rodzina nasza posiada liczny i bogaty skład osobowy, więc kolejne pozbywanie się jej poszczególnych członków byłoby dla nas zajęciem zbyt wyczerpującym. Oczywiście. Nie mamy już zresztą ani tej cierpliwości, ani też jako Słowian środkowych nie cechuje nas ta mrówcza pracowitość. O, właśnie. Co owego anglosaskiego młodzieńca, który tak mozolnie likwidował jednego za drugim pretendentów do spadku. Zdając sobie natomiast sprawę, że jako Słowianie środkowi zdolni jesteśmy do zrywu. Do zrywu. Tak. Postanowiliśmy rodziny pozbyć się en bloc, jednorazowo. W tym celu nie zaniechaliśmy niczego, żeby pozyskać sobie jej względy i przywiązanie. A że i serca mamy dobre, jesteśmy mili, ujmujący w obejściu i powierzchowności przyjemnej i towarzysko wyrobieni. Gry tam różne znamy i anegdotę opowiedzieć potrafimy zgrabnie i dowcipnie. To już wkrótce doprowadziliśmy do tego, poświęciwszy zresztą rodzinie naszej sporo czasu i zabiegów, że gotowa ona była za nami pójść w ogień. O, na co też tylko czekaliśmy, zaopatrzywszy się uprzednio w azbestową odzież. To znaczy azbestowe spodnie, azbestowy płaszcz, azbestowy kołnierz, azbestowy but. No tak. trochę kłopotu mieliśmy z nabyciem bielizny azbestowej, bo jak już pojawiła się na rynku, to oczywiście w stoiskach z damską obsługą. No tak. No przezwyciężyliśmy wstyd i w końcu nabyliśmy komplet. Ogień rozpaliliśmy duży, wesoło trzaskający na jesiennym pikniku, żeby niby tam ziemniaki piec i tak dalej. Nucąc wesoło banda cyganów ogień rozpala, poszliśmy w ten ogień, no i rodzina za nami. A po chwili myśmy wyszli w naszych azbestach zdrowo i całą. Ale już bez rodziny. Natomiast ze skromnym, ale pokaźnym spadkiem potakowej, który... Nie, bo rodzina nasza, jeżeli chodzi o poszczególnych członków, to nie są specjalnie zamożni. Ale w sumie jedno do drugiego... Pierwszą podróż postanowiliśmy z przyjacielem odbyć na daleki Żoliborz. O tym, jak podróżowaliśmy i co nas tam spotkało, będziemy kablowali wam, drodzy słuchacze, w następnej audycji 3 po 3 za 2 tygodnie. Już z Żoliborza. To jedziemy. Nawet milioner, który wygrał w grę liczbową, też może kiedyś nagle znaleźć się w potrzebie.

kochał, jak nie kochasz mnie. Gdybyś nie był, jak jesteś, zechciał tak, jak nie chcesz mnie. Byłbyś wiatrem, a ja polem, hej. Byłbyś niebem, ja to polą, hej. Byłbyś słońcem, a ja cieniem, gdybyś tylko zmienił się. Mira Kubasińska i zespół Breakout, Gdybyś kochał, hej. 22 i 7 trójek, pierwszy telefon od Państwa. Bardzo bym prosił, w związku z wczorajszym koncertem w Spodku grupy Dream Theater, bardzo bym prosił o jakąś piosenkę tego zespołu. Niech będzie The Gift of Music. Yeah. Muzycznej Poczcie UKF Dream Theater. 2027 Trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Pan Marek pisze, czy mogę prosić o utwór Czerwone Krzaki zespołu One Million Bulgarians? To taka majowa piosenka. Fakt, że kiedyś Czerwone Krzaki w Muzycznej Poczcie UKF były bardzo często. Krzaki. Czerwone krzaki daje kobiecie, więc znowu jestem na drzewie. Czerwone krzaki mogę wam sprzedać, i tak nie pójdę do nieba. Czerwone krzaki mogę wam sprzedać, i tak ja nie pójdę do nieba. Maj, to wtedy wszystko kwiaty patrzę, daj, daj. To wtedy czarny diabł zjedzą was. To wtedy runie z tą falę i rzec. To wtedy będą prawdy w mnie krew. W mnie krew. Wyrwane ziemi do samych korzeni. Czerwone krzaki wpływają w dół. Wyrwane ziemi do samych korzeni. Czerwone krzaki wpływają w dół. Wy też dacie krzaki, będziecie na drzewie. Lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. Wy też dacie krzaki, będziecie na drzewie. Lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. Nie wie. Maj, maj. To wtedy kwitną kwiaty, patrzę, daj. To wtedy czarne diabły zjadą was. Wtedy runie z tą falę i czas. To wtedy będą kwiaty, będą gry. Czerwone Krzaki i Milion Bułgarów. 22.7.3, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Teraz będzie rodzinna wiadomość. Bardzo proszę o piosenkę Fatboy Slim Praise You dla najlepszego brata na świecie z okazji jego trójkowych 33. urodzin. Michale, ściskamy pająki 3. My pozdrawiamy również. Czy możesz zamówić piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF? Chciałem zamówić piosenkę zespołu Guns N' Roses Patience ze względu na zbliżający się koncert dla mojej żony Kasi. One, two. One, two, three, four. Mm-hmm.

zaraz na szyny. Jeszcze nie odgra stawkę w wesołym miasteczku dziewczyny. Chcą z tobą iść na kośtawkę, lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka, szlat myli. Miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko dany ci czas. A nie on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko stoi. Żyj na huśtawce, żyj. Żyj na huśtawce, żyj. To był Jacek Klejfi, słynna huśtawka. Megi pisze, a może tak wiosennego editorsa z motylem w tle? Papillon. God here.